महाभारत वन पर्व एक षष्ट्यधिक शततमोध्याय। कुबेर का गंधमादन पर्वत पर आगमन और युधिष्ठिर से उनकी भेंट। वैशंपानुवाच श्रुत्वा बहुविधै शब्दैर्नाद्यमानां गिरे गुहां अजातशत्रु कौन्तेयो माद्रीपुत्रावभावमपि धौम्य कृष्णा च विप्राश्च सर्वे च सुहृदस्तथा भीमसेनम् अपश्यन्त सर्वे विमनसो भवन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय पर्वत की गुफा नाना प्रकार के शब्दों से प्रतिध्वनित हो रही थी। वह प्रतिध्वनि सुनकर अजात शत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर दोनों माद्रीपुत्र नकुल सहदेव पुरोहित धौम्य द्रौपदी और समस्त ब्राह्मण तथा सुहृद ये सभी भीमसेन को न देखने के कारण बहुत उदास हो गए। द्रौपदीम आष्टसेनाय सांप्रधार्य महारथा सहिता सायुधा सूरा शैलमारुरुहुस्तदा। तब वे महारथी सूरवीर द्रौपदी को आष्टसेन की देख रेख में सौंपकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए एक साथ पर्वत पर चढ़ गए। ततः संप्राप्य शैलाग्रम वीक्षमाणा महारथा दधिशुस्ते महेश्वासा भीमसेनम अरिंदमा। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले वे महाधनुर्धर एवं महारथी वीर उस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर जब इधर उधर दृष्टिपात करने लगे तब उन्होंने भीमसेन दिखाई दिए। सुरतश्च महाकायान गतसत्वांच राक्षसान महाबलान महासत्वान भीमसेनेन पातितान। साथ ही उन्होंने भीमसेन के द्वारा मार गिराए हुए महान शक्तिशाली तथा परम उत्साही विशालकाय राक्षस भी देखे, जिनमें से कुछ छटपटा रहे थे और कुछ मरे पड़े थे। शुशुभे स महाबाहुर्गदा खड्ग धनुर्धरः निहत्य समरे सर्वान् दानवान् मघवानिव। उस समय गदा खड्ग और धनुष धारण के महाबाहु भीमसेन समरभूमि में संपूर्ण दानवों का संहार करके खड़े हुए देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। ततस्ते भ्रातरं दृष्ट्वा परिस्वज्य महारथाः तत्रोपविविशो पार्थाः प्राप्ता गतिमनुत्तमाम्। तब वे उत्तम आश्रय को प्राप्त हुए महारथी पांडव भाई भीमसेन को हृदय से लगाकर उनके पास ही बैठ गए। तय चतुर्भिर्हे स्वासे गिर श्रृंगम शोभतम लोकपाल महाभागे दिवम देवावरैरिव। जैसे महान भाग्यशाली देवश्रेष्ठ इंद्र आदि लोकपालों के द्वारा स्वर्गलोक की शोभा होती है, उसी प्रकार उन चार महाधनुर्धर बंधुओं से उस समय वह पर्वत शिखर सुशोभित हो रहा था। कुबेर सदनम दृष्ट्वा राक्षसाश्च निपातितान् भ्रात्रां भ्रात्रमासीनम् अब्रवीत् पृथ्वीपतिः। राजा युधिष्ठिर ने कुबेर का भवन देखकर और मारे गए राक्षसों की ओर दृष्टिपात करके अपने पास बैठे हुए भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर उवाच साहसाद् यदि वा मोहाद् भीम पापम कृतम नैतत्तै सदृशं वीर मुदैरिव मृथावथ। युधिष्ठिर बोले, वीर भीमसेन, तुमने दुस्साहसवश अपना अथवा मोह के कारण जो यह पाप कर्म किया है वह मुनिवृत्ति से रहने वाले तुम्हारे अनुरूप नहीं है। राक्षसों का यह संहार व्यर्थ ही किया गया है। राजोदिष्टम न कर्तव्यम इति धर्माभितो विदुः त्रिदशानामिदं दृष्टं भीमसेन त्वया कृतम्। भीमसेन, धर्मज्ञ पुरुष यह जानते और मानते हैं कि देशद्रोह का कार्य नहीं करना चाहिए परंतु राजद्रोह का कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु तुमने तो न केवल राजद्रोह का अपितु देवताओं के भी द्रोह का कार्य किया है। अर्थ धर्म अवनाधृत्य पापे कुरुते बनः कर्मणां पार्थ पापानां सफलं विन्दते ध्रुवम् पुनरेवं न कर्तव्यं मम चेदेच्छति प्रियम्। पार्थ, जो अर्थ और धर्म का अनादर करके पाप में मन लगाता है उसे पाप कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। यदि तुम वही कार्य करना चाहते हो जो मुझे प्रिय लगे तो आज से फिर कभी ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। वै सम्पायनुवाच एवम् उक्त्वा स धर्मात्मा भ्राता भ्रातरमच्युतम् अर्थतत्त्व विभागज्ञ कुन्ते पुत्रो युधिष्ठिरः वीरराम महातेजा तमेवार्थं विचिन्तयन्। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्मा भाई महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर अर्थ तत्व के विभाग को ठीक ठीक जानने वाले थे। वे धर्म से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई भीमसेन से उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए और उसी विषय पर बार बार विचार करने लगे। ततस्ते हतशिष्टा ये भीमसेनेन राक्षसाः सहिता प्रत्यपद्यन्त कुबेर सदनं प्रति। उधर भीमसेन की मार से बचे हुए राक्षस एक साथ हो कुबेर के भवन में गए। ते चवेन महावेगा प्राप्य वै श्रवणालयम् भीममार्त स्वरम चक्रुर्भीमसेन भयार्दिताः नस्तशस्त्रायुधा क्लान्ताः शोणिताक्त तनुच्छराः। वे महान वेगशाली तो थे ही, तीव्र गति से धनाध्यक्ष के महल में पहुंचकर भयंकर आर्तनाद करने लगे। भीमसेन का भय उस समय भी उन्हें पीड़ा दे रहा था। वे अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ चुके थे एवं थके हुए थे। उनके कवच खून से लथपथ हो गए थे। प्रकीर्ण मूर्धजा राजन् यक्षाधिपतिम् अब्रुवन् गदा परिगणस्त्री स तोमर प्रास योधिनः। राजन्, अपने सिर के बाल बिखरे हुए राक्षसा निहता सर्वे तव देव पुरसराः। राजन्, अपने सिर के बाल बिखरे हुए वे राक्षस यक्षराज कुबेर से इस प्रकार बोले, देव, आपके भी सभी राक्षस जो युद्ध में सदा आगे रहते और गदा परिघ खड्ग तोमर तथा प्रास आदि के युद्ध में कुशल थे मार डाले गए। अमृद्य तरसा शैलम मानुषेन धनेश्वर एकेन सहिता संखे रणे क्रोधवशा गणाः। धनेश्वर, एक मनुष्य ने बलपूर्वक इस पर्वत को रौंद डाला है और युद्ध में क्रोधवश नामक राक्षस गणों को मार भगाया है। प्रवरा राक्षसेन्द्राणाम यक्षाणाम च नराधिप सेरते निहता देव गतस्तत्वा पराशव। लब्ध से सावयं मुक्ता मलियास्ते सखाहतः। नरेश्वर, राक्षसों और यक्षों में जो प्रमुख वीर थे वे आज उत्साह शून्य तथा निष्प्राण होकर रणभूमि में सो रहे हैं। हम लोग उनके कृपा प्रसाद से छूट गए हैं, परंतु आपके सखा राक्षस मणिमान मार डाले गए हैं। मानुषेण कृतम कर्म विधत्स्व यदनंतरम स तत्श्रुत्वा तु संक्रुद्ध सर्वयक्ष गणाधिप कोपसंरक्त नयन कथम इत्य ब्रवीद्वच। यह सब कार्य एक मनुष्य ने किया है, इसके बाद जो करना उचित हो वह कीजिए। राक्षसों की यह बात सुनकर समस्त यक्षगणों के स्वामी कुबेर कुपित हो उठे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वे सहसा बोल उठे, यह कैसे संभव हुआ। द्वितीयम् अपराधन्त्यन्तं भीमं श्रुत्वा धनेश्वरः चक्रोध यक्षाधिपतिर्युध्यतामिति चाब्रवीन्। भीम ने यह दूसरा अपराध किया है। यह सुनकर धनाध्यक्ष यक्षराज के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, रथ जोत कर ले आओ। अथा अभ्र घन संकासम गिरे श्रृंग मिभोत्थितम रथम संयोजया मा सुरगंध वैरहे ममालिभि तस्य सर्व गुणोपेता विमलाक्षा हयोत्तमाः तेजो बल गुणोपेता नाना रत्न विभूषिता शोभमाना रथे युक्त तरिष्यन्त इवाशुगाः। फिर तो सेवकों ने सुनहरे बादलों की घटा के सदृश विशाल पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ जोत कर तैयार किया। उसमें सुवर्ण मालाओं से विभूषित गंधर्व देशी घोड़े जुटे हुए थे। वे सर्वगुण संपन्न उत्तम अश्व तेजस्वी बलवान और अशोचित गुणों से युक्त थे। उनकी आंखें निर्मल थी और उन्हें नाना प्रकार के रत्नमय आभूषण पहनाए गए थे। रथ में जुटे हुए वे शोभाशाली अश्व शीघ्रगामी थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे अभी सब कुछ लांघ जाएंगे। हे हे श्यामा सुरन्योन्यम हे सितय विजया वह सतमार्थाय भगवान राजराजो महारथम प्रयौ देव गंधर्वै स्तूयमानो महादुतिः। उन अश्वों के हिनहिनाने की आवाज विजय की सूचना देने वाली थी। उनमें से प्रत्येक अश्व स्वयं हिनहिनाकर दूसरे को भी उसके लिए प्रेरणा देता था। उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो महातेजस्वी राजाधिराज भगवान कुबेर देवताओं और गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए चले। तम प्रयान्तम महात्मानम सर्वे यक्षा धनाधिपम धनाध्यक्ष महामना कुबेर के प्रस्थान करने पर समस्त यक्ष भी उनके साथ चले। रक्ताक्षा हेम संकाशा महाकाया महाबला सायुधा बद्ध निस्त्रिंसा यक्षा दश सतावरा। उन सबके नेत्र लाल थे, शरीर की कांति सुवर्ण के समान थी। वे सभी महाकाय और महाबली थे। वे सब तलवार बांधे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उनकी संख्या 1000 से कम नहीं थी। तेजवेन महावेगा प्लवमाना विहायसा गंधमातन महा जग्मुः प्रकर्षन्त युवाम्बरम। वे महान वेगशाली यक्ष आकाश में उड़ते हुए गंधमादन पर्वत पर आए, मानो समूचे आकाश मंडल को खींचे ले रहे हों। तत्केसरी महाजालम धनाधिपतिपालितम कुबेरम च महात्मानम यक्ष रक्षो गणावृतम दधिष्ठिरोमाण पांडवा प्रिय दर्शनम कुबेरस्तु महासत्वान पांडव पुत्रान महारथान आत्कार मुकुनिस्त्रिंसान दृष्ट्वा प्रियतो भवत्तदा देव कार्यम चिकीर्षन् स हृदये दातुतोषः। धनाध्यक्ष कुबेर के द्वारा पालित घोड़ों के उस महासमुदाय को तथा यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रिय दर्शन महामना कुबेर को भी पांडवों ने देखा। देखकर उनके अंगों में रोमांच हो आया। इधर कुबेर भी धनुष और तलवार लिए शक्तिशाली महारथी पांडुपुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए मन ही मन पांडवों से बहुत संतुष्ट हुए। ते पक्षिणम इवापेतुर्गिरिशृंगम महाजवाह तस्तु तेषां समभ्यासे धनेश्वर पुरःसराः। वे कुबेर आदि तीव्र वेगशाली यक्ष राक्षस पक्षी की तरह उड़कर गंधमादन पर्वत के शिखर पर आए और पांडवों के समीप खड़े हो गए। ततस्तम हृष्टमनसम पांडवान् प्रतिभारत समीक्षा यक्ष गंधर्वा निर्विकारम अवस्थिता। जन्मेजय पांडवों के प्रति कुबेर का मन प्रसन्न देखकर यक्ष और गंधर्व निर्विकार भाव से खड़े रहे। पांडवाश्च महात्मानः प्रणम्य धनदं प्रभुं नकुलसहदेवश्च धर्मपुत्रश्च धर्मभृतः अपराधमिवात्मानं मन्यमाना महारथाः तस्तु प्राञ्जलय सर्वे परिवार्य धनेश्वरम्। धर्मज्ञ, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ये महारथी महामना पांडव भगवान कुबेर को प्रणाम करके अपने को अपराधी सा मानते हुए उन्हें सब ओर से घेर कर हाथ जोड़े खड़े रहे। स यतनवरम श्रीमत पुष्पकं विश्वकर्मणां वेतं चित्रपर्यंतम आतिष्ठद्धनाधिपः। धनाध्यक्ष कुबेर विश्वकर्मा के बनाए हुए सुंदर एवं श्रेष्ठ विमान पुष्कर पर विराजमान थे, पुष्पक पर विराजमान थे। वह विमान विचित्र निर्माण कौशल की पराकाष्ठा था। तमासीनम महाकायाः शंकुकर्णा महाजवाः उपोपविभुसुर्यक्षाः द्राक्षसाश्च सहस्रशः तत्सहस्चापि गंधर्वा तथैवान्तरसाम गणा परिवार्योपतिष्ठन्त यथा देवा ततक्रतुम्। विमान पर बैठे हुए कुबेर के पास कील जैसी कान वाले तीव्र वेगशाली विशालकाय सहस्रों यक्ष राक्षस भी बैठे थे। जैसे देवता इंद्र को घेर कर खड़े होते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों गंधर्व और अप्सराओं के गण कुबेर को सब ओर से घेर कर खड़े थे। कांचनिम शिरसा बिभ्रद भीमसेन स्रजम शुभाम पाश खड्ग धनुष्पाणी हृदय क्षत धनाधिपम। अपने मस्तक पर सुवर्ण की सुंदर माला धारण किए और हाथों में खड्ग पाश तथा धनुष लिए भीमसेन धनाध्यक्ष कुबेर की ओर देख रहे थे। भीमसेनस्य नाग्लाडिर्वीक्षितस्यापि राक्षसैः आसीत् तस्याम् अवस्थायाम् कुबेरम् अपि पश्यतः। भीमसेन को राक्षसों ने बहुत घायल कर दिया था, उस अवस्था में भी कुबेर को देखकर उनके मन में तनिक भी ग्लानि नहीं होती थी। आददानं सितान बाणान योद्धुकामं अवस्थितं दृष्ट्वा भीमं धर्मसुतं अब्रविंदरवाहनः। भीमसेन हाथों में तीखे बाण लिए उस समय भी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। यह देख नरवाहन कुबेर ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा, विदुस्त्वां सर्वभूतानि पार्थभूतहिते रतम् निर्भयश्चापि शैलाग्रे वसत्त्वं भ्रातृभिः। कुंती नंदन, तुम सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हो, यह बात सब प्राणी जानते हैं। अतः तुम अपने भाइयों के साथ इस शैल शिखर पर निर्भय होकर रहो। न च मनुस्त्वया कार्यो भीमसेनस्य पांडव काले नहिते हता पूर्वम निमित्तम अनुजस्तव। पांडुनंदन, तुम्हें भीमसेन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, ये यक्ष और राक्षस काल के द्वारा पहले ही मारे गए थे, तुम्हारे भाई तो इसमें निमित्त मात्र हुए हैं। व्रीड़ा चात्रण कर्तव्या साहसम यदिदम कृतम दृष्टश्चापि सुरै पूर्वम विनाशो यक्ष राक्षसाम। भीमसेन ने जो यह दुस्साहस का कार्य किया है, इसके लिए तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यक्ष तथा राक्षसों का यह विनाश देवताओं को पहले ही प्रत्यक्ष हो चुका था। न भीमसेन कोपो बेम प्रीतोस्मि भरतर्षभ कर्मणा भीमसेनस्य मम तुष्टिरभूत्पुरा। भरतश्रेष्ठ, भीमसेन पर मेरा क्रोध नहीं है, मैं इन पर प्रसन्न हूँ। भीमसेन के कार्य से मुझे पहले भी प्रसन्नता प्राप्त हो चुकी है। वै सम्पायनुवाच एवं उक्त्वा तु राजानं भीमसेनम अभाषत नै तन्मनसि मेतात वर्तते कुरुसत्तम यदिदं साहसं भीम कृष्णार्थे कृतवानसि मामनाधृत्य देवांश्च विनाशं यक्ष रक्षसाम। स्वबाहुबलमाश्रित्य तेनाहं प्रीतिमास्त्वयि सापादद्य निर्मुक्तो घोरादस्मि वृकोदर। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर कुबेर ने भीमसेन से कहा, तात कुरुश्रेष्ठ भीम, तुमने द्रौपदी के लिए जो यह साहसपूर्ण कार्य किया है इसके लिए मेरे मन में कोई विचार नहीं है। तुमने मेरी तथा देवताओं की अवहेलना करके अपने बाहुबल के भरोसे यक्षों तथा राक्षसों का विनाश किया है, इससे तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मृकोदर, आज मैं एक भयंकर श्राप से छूट गया हूँ। अहम पूर्वम अगस्त्येन क्रुद्धेन परमर्षिणा सप्तोपराधे कस्मिंश्चेन तस्यैषा निष्कृति कृता दृष्टो हि मम संक्लेश पुरा पांडव नंदन न तवत्रापराधोऽस्ति कथंचिदपि पांडव। पूर्व काल की बात है, महर्षि अगस्त ने किसी अपराध पर कुपित हो मुझे श्राप दे दिया था, उसका तुम्हारे द्वारा निराकरण हुआ है। पांडव नंदन, मुझे पूर्व काल से ही यह दुख देखना पड़ा था, इसमें तुम्हारा किसी तरह भी कोई अपराध नहीं है। युधिष्ठिर उवाच कथम सप्तोषि भगवन् अगस्त्येन महात्मनां श्रोतुमिच्छाम्यहं देव तवैतच्छाप कारणम्। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन महात्मा अगस्त ने आपको कैसे श्राप दे दिया? देव, आपको श्राप मिलने का क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। इदं चाश्चर्यभूतं मे यत् क्रोधात् तस्य धीमतः तदैव त्वं न निर्दग्ध सबल सबदानुगः। मुझे इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य होता है कि उन बुद्धिमान महर्षि के क्रोध से आप उसी समय अपने सेवकों और सैनिकों सहित जलकर भस्म क्यों नहीं हो गए। धनेश्वर उवाच देवतानां अभुन्मंत्र कुशवत्यां नरेश्वर वितस्तत्राहमगमं महापद्म सतैस्त्रिभिः। कुबेर बोले, नरेश्वर, प्राचीन काल में कुशवती में देवताओं की मंत्रणा सभा बैठी थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। मैं 300 महापद्म यक्षों के साथ वहाँ गया। यक्षाणां घोररूपाणां विविधायुधधारिणां अध्वन्यहम् अथापश्यम् अगस्त्य मृषीशतमम् उग्रं तपस्तप्यमानं यवनातीरमाश्रितं नानापक्षगणाकीर्णं पुष्पितद्रुमशोभितम्। वे भयानक यक्ष नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। रास्ते में मुझे मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी दिखाई दिए, जो यमुना के तट पर कठोर तपस्या कर रहे थे। वह प्रदेश भांति भांति के पक्षियों से व्याप्त और विकसित वृक्षावलियों से सुशोभित था। समूर्धबाहुं दृष्ट्वैव सूर्यस्याभिमुखे स्थितं तेजो राशिं दीप्यमानं हुतासनं विवेदितम्। महर्षि अगस्त अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाए सूर्य की ओर मुंह करके खड़े थे। वे तेजो राशि महात्मा प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। राक्षसाधिपति श्रीमान मणिमान नाम मे सखा सौर्ख्याम दज्ञान भावाच दर्पान मोहाच पार्थिव नष्टिवदाकाशगतो महर्षेस्तस्य मूर्धनी सकोपान मामुवाचेदम दित सर्वादहन्निव। राजन, उन्हें देखकर ही मेरे एक मित्र राक्षसराज श्री मणिमान ने मूर्खता अज्ञान अभिमान एवं मोह के कारण आकाश से उन महर्षि के मस्तक पर थूक दिया। तब वे क्रोध से मानो सारी दिशाओं को दग्ध करते हुए मुझसे इस प्रकार बोले, माम अवज्ञाय दुष्टात्मा यस्मादेश सखा तव धर्षणाम कृत्वा नेताम पश्यतस्ते धनेश्वर तस्मा सहेभिः सैन्यैस्ते वरं प्राप्स्यति मानुषात् त्वं चाप्येऽभिहतैः सैन्यैः क्लेशं प्राप्येह दुर्मतिः। तमेव मानसम दृष्टा किल विषाद विप्रमोक्षसे। धनेश्वर, तुम्हारे इस दुष्टात्मा सखा ने मेरी अवहेलना करके तुम्हारे देखते देखते जो मेरा इस प्रकार तिरस्कार किया है, उसके फल स्वरूप इन समस्त सैनिकों के साथ यह एक मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हारी बुद्धि खोटी हो गई है, अतः इन सब सैनिकों के मारे जाने पर उनके लिए दुख उठाने के पश्चात तुम फिर उसी मनुष्य का दर्शन करके मेरे श्राप एवं पाप से छुटकारा पा सकोगे। सैन्यानां तु तवैतेषां पुत्र पौत्र बलान्वितं न शापं प्राप्यते घोरं तत्तवाज्ञां करिष्यति। इन सैनिकों में से जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा वह पुत्र पौत्र तथा सेना पर लागू होने वाले इस भयंकर शाप के प्रभाव से अलग रहेगा। एस शापो मया प्राप्त प्राक तस्मादृशिधत्तमात् स भीमेन महाराज भ्रात्रा तव विमोक्षितः। महाराज युधिष्ठिर, पूर्व काल में उन मुनिश्रेष्ठ अगस्त से यही शाप मुझे प्राप्त हुआ था जिससे तुम्हारे भाई भीमसेन ने छुटकारा दिलाया है। इति श्री महाभारते वन परवड़ी यक्ष युद्ध परवड़ी कुबेर दर्शने एक षष्ट्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में कुबेर दर्शन विषयक 161वां अध्याय पूरा हुआ।